stawów. Opogan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Kowali-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Najwięcej szkód po gwałtownych burzach w Łódzkiem. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Jest apel przed obchodami 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ci, którzy chcą przyjść, a nie są powstańcami warszawskimi, zwracamy się do nich z prośbą, żeby uczestniczyli w nich zdalnie. Prezydent Białorusi ujawnił, że miał koronawirusa. Chorował bezobjawowo. Po gwałtownych burzach prawie 600 interwencji strażaków w całym kraju. Najczęściej około 200 razy pomagali usuwać szkody po nawałnicach w województwie łódzkim. Główne działania strażaków to usuwanie wiatrołomów, powalonych drzew, nadłamanych gałęzi i konarów, ale również udrażnianie szlaków komunikacyjnych. Charakterystyczne zdarzenie w miejscowości Rożnów na Opolszczyźnie, tam w budynku trzykondygnacyjnego, w którym zamieszkiwało 12 rodzin, porywisty wiatr zerwał połać dachu na powierzchni około 300 metrów kwadratowych. Na szczęście nikt nie doznał obrażeń. Mówi rzecznik strażaków Krzysztof Batorski. Największe straty są w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Wiatru uszkodził tam co najmniej 20 dachów. Bez prądu około północy było 17 tysięcy odbiorców. Trwa usuwanie awarii. Pandemia nie odpuszcza. O ponad 500 nowych zakażeniach koronawirusem poinformowało wczoraj Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej nowych przypadków jest na Śląsku, ponad 160. Są tam ogniska w trzech kopalniach, powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Trzy ogniska kopalniane, kopalnia Chwałowice, kopalnia Bielszowice i kopalnia Silesia. Dość dużo zakażeń akurat z kopalni Bielszowice i od rodzin górników, którzy byli w raportach w ubiegłym tygodniu. Wojciech Andrusiewicz dodał, że notuje się ogniska zakażenia w sklepach. Tutaj cały czas apel, żeby przestrzegać obowiązku noszenia maseczki, zasłaniania nosa i ust w sklepach, we wszelkich pomieszczeniach, gdzie stykamy się z innymi osobami. Obowiązek noszenia maseczek został zniesiony jedynie w przestrzeni otwartej, na ulicy i tam, gdzie możliwe jest zachowanie bezpiecznego dystansu. Barbara Góra, Polskie Radio. Z powodu epidemii obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się w ograniczonej formie. Do mieszkańców, by uczestniczyli w uroczystościach za pośrednictwem mediów, zaapelował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Zależy nam na zdrowiu naszych powstańców i w związku z tym te obchody będą miały trochę inny charakter niż do tej pory. I dziękujemy bardzo za zrozumienie też wszystkim organizacjom powstańczym, za zrozumienie tego, że w tym roku trochę te obchody będą inaczej wyglądały. O udział w obchodach za pośrednictwem internetu apeluje dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Mały apel o to, żeby spróbować uczcić te obchody zachowując dystans społeczny, zachowując pierwszeństwo udziału w uroczystościach przez powstańców warszawskich. Że ci, którzy chcą przyjść na te obchody, a nie są powstańcami warszawskimi, to zwracamy się do nich z prośbą, żeby uczestniczyli w nich zdalnie. Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Leszek Żukowski mówi, jak ważna jest pamięć o Powstaniu Warszawskim. Powstanie na linii frontu między dwoma mocarstwami, z których żadne nie jest sojusznikiem, mogło być bez szans. Ale my walczyliśmy po to, żeby wolne miasto oddać w ręce Rosjan, a świat, żeby wiedział, że to nie oznacza wolności. Jak co roku mieszkańcy stolicy oddadzą hołd powstańcom w godzinę W. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka był zakażony koronawirusem. Jak ujawnił, chorował bezobjawowo. Prezydent Aleksander Łukaszenka o swoim zakażeniu koronawirusem poinformował w trakcie zwiedzania jednostki wojsk wewnętrznych na obrzeżach Mińska. Zwracając się do zebranych, przeprosił za to, że mówi ochrypłym głosem. Stwierdził, że zebrani spotykają się z człowiekiem, który przeszedł infekcję koronawirusa. Do takiego wniosku doszli wczoraj lekarze, że choroba przeszła bezobjawowo. Jak już mówiłem, 97% społeczeństwa u nas przechodzi infekcję bezobjawowo. Prezydent Białorusi przez wiele miesięcy koronawirusa nazywał zarazą. Jeździł po kraju i nie używał maski ochronnej. Radził obywatelom, aby częściej przebywali na świeżym powietrzu, korzystali z łaźni i do dezynfekcji stosowali alkohol. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. O sporcie Krzysztof Łaniewski. Kibice Radomiaka i Warty budzą się w dobrych nastrojach. Ekipa z miasta, w którym Sejm zdecydował pod koniec XIV wieku, że Jadwiga Andegaweńska zostanie pierwszą i jedyną kobietą na polskim tronie, pokonała 3-1 Miedź Legnica. Potem Warta skromnie 1-0 ograła Bruk Bet Termalikę Nieciecza i zwycięskie drużyny w piątek zagrają w finale barażu o ostatnie wolne miejsce w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. We Włoszech Inter pokazał, że pozycja wicelidera w Serie A nie jest przypadkowa. Spokojnie 2-0 pokonał w Mediolanie Napoli. Piotr Zieliński biegał do 65. minuty, Arkadiusz Milik do ostatniego gwizdka sędziego, obaj bez wyrazu. W drugim wczorajszym meczu we Włoszech Parma 1-2 przegrała z Atalantą Bergamo. Zostając przy futbolu, kibice tego sportu, ci bardziej zorientowani w krajowych realiach, powinni pamiętać Jakuba Piotrowskiego. W trykocie Pogoni Szczecin był jednym z odkryć ligi. Hęk zapłacił za niego nawet 2 miliony euro. Potem wypożyczył do Beveren i tu grywał ogony. Teraz zamienia Belgię na Niemcy i dołączył już do Fortuny Düsseldorf, spadkowicza z Bundesligi, gdzie częściej leczy kontuzję niż grywa Dawid Kownacki. Nie zmieniamy ani kraju, ani dyscypliny. Benjamin Pavard, boczny obrońca Bayernu Monachium, nie zagra ani w rewanżowym meczu przeciwko Chelsea, ani w ewentualnym turnieju finałowym Ligi Mistrzów. Nabawił się urazu stawu skokowego i będzie pauzował kilka tygodni. A nasze siatkarki, grające w mocno odmłodzonym składzie, 3-2 pokonały w towarzyskim spotkaniu w Łodzi Szwajcarki, mimo że dwa pierwsze sety padły łupem rywalek. I na Sportowo słyszymy się znów za godzinę. Wtedy sprawdzimy m.in. co ciekawego wydarzyło się w meczu z udziałem naszych piłkarzy w amerykańskiej lidze MLS. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże z przelotnym deszczem. We wschodniej połowie kraju z kolei zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu także. Miejscami głównie na południowym wschodzie burze, lokalnie możliwe także grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, na południu Małopolski i na Podkarpaciu nawet do 30. 19 stopni w Zakopanem, 20 w Koszalinie i Gdańsku, 21 w Szczecinie, Gorzowie, 22 w Olsztynie, Bydgoszczy i Toruniu, 23 w Jeleniej Górze i w Zielonej też, w Poznaniu również i w Suwałkach, 24 w Katowicach, Łodzi i Białymstoku, 25 w Rzeszowie, Krakowie, Kielcach, Lublinie, Warszawie i Radomiu, a w Opolu i we Wrocławiu najcieplej dziś 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W euro tego lata poczeka spłata, bo do listopada nie płacisz i gotówki nie tracisz. A dodatkowo rozłóż płatność nawet na 50 rat 0%, RRSO 0%, w sklepach euro i na euro.com.pl. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Oddychamy głęboko? Nie jest Pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie Pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hatred on the horizon must be assumed for the ascension. Shatter the scepter, lower the drawbridge, drain the moat, empty the catapult. Hatred on the horizon must be assumed for the ascension. Unlock the padlock, swallow the key. For any prisoners, there won't be any need. Hatred on the horizon must be assumed for the ascension. Sit down and wait. Wait on the throne. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry z Ogródka. Ze mną jest były premier, poseł do Parlamentu Europejskiego, Leszek Miller. Witam pana. Witam panią, witam państwa. Rząd schował do szuflady plan dla górnictwa. Będzie nowy plan przygotowany przez wicepremiera Sasina. Plan zakładał zamknięcie co najmniej 4 kopalń, zamrożenie 14 na 3 lata i uzależnienie części wynagrodzeń od wydajności. Czy to był zły plan? Proszę pani, nie wiem, bo nie znam szczegółów, ale wygląda na to, że pan wicepremier Sasin zderzył się wczoraj na Śląsku ze związkami zawodowymi, które wcześniej pewnie nie były konsultowane, więc również nie wiedziały dokładnie, na czym ten program nie miały polega. Miały ten tekst i już zapowiadały 4. i 5. powstanie śląskie w przypadku, gdyby miał być realizowany. Ale muszę docenić samą próbę, którą pan Sasin podjął, bo to jest, zdaje się, pierwszy przypadek, kiedy ważni przedstawiciele PiS-u nie mówią o tym, na ile nam starczy węgla i jak będziemy ten węgiel wydobywać, tylko mówią wprost, że będą zamykać kopalnie. Więc no to jest coś nowego w polityce PiS-u. Gdyby teraz był pan premierem, to jakby pan pogodził dążenie do neutralności klimatycznej, stopniowe odchodzenie od energetyki węglowej z oczekiwaniami górników, że ich miejsca pracy i płace zostaną zachowane? Takie rzeczy są trudne do przeprowadzenia i tutaj decyduje cierpliwy, bezustanny dialog, wyjaśnianie sytuacji, stworzenie alternatywnych możliwości albo podejmowania pracy, albo pomocy. Ale to są rzeczy nieuniknione, dlatego że cała Europa, cały świat będzie odchodzić od węgla. Jedni to będą robić szybciej, drudzy to będą robić wolniej. A Polska, jeśli w dalszym ciągu będzie jedynym krajem Unii Europejskiej, który nie akceptuje ambitnego planu ochrony klimatu i osiągnięcia w 2050 roku neutralności klimatycznej, Polska straci na tym miliardy euro. Więc jeśli rząd uważa, że stać nas na to, żeby tracić te pieniądze, no to oczywiście można nic nie robić. Ale jak pan sam powiedział, rząd podjął próbę. No, rząd podjął próbę, ale nieudaną. Ja zakładam, że być może właśnie dlatego, że zrobiono to z zaskoczenia. Ja pamiętam przecież jeszcze niedawną kampanię wyborczą pana prezydenta Dudy, kiedy to i prezydent, i premier, i inni politycy, jak byli kiedykolwiek na Śląsku, nie mówili o zamykaniu kopalń. Mówili o tym, że to jest nasze narodowe bogactwo, że będą rozwijać kopalnie. Więc górnicy mogą być zaskoczeni niewątpliwie. Ja przypominam sobie sytuację sprzed 5-6 lat, kiedy to górnicy protestowali. Wtedy rządził rząd pana Tuska. I wtedy pan raczej był po stronie górników. To znaczy uważałem, że trzeba reformować górnictwo, tylko właśnie nie w sposób nagły i zaskakujący, tylko w stałym porozumieniu ze związkami zawodowymi, z załogami górniczymi. Przecież trudno założyć, że wśród górniczej braci nie ma świadomości, że to jest ta gałąź przemysłu, która musi być ograniczana, że trzeba szukać alternatywnych źródeł energii i ci ludzie przecież to dokładnie rozumieją, tylko trzeba nie zaskakiwać ich, tylko spokojnie prowadzić konsultacje i tłumaczyć. A co zrobić z węglem, który zalega na hałdach? No, to jest dobre pytanie. Ja pamiętam przecież... Ale nie ma odpowiedzi. No nie, no jest odpowiedź, bo ja pamiętam, jak PiS atakował Platformę, że sprowadza węgiel z Rosji, z Australii, a teraz ten ogromny import węgla właśnie z Rosji czy z Ukrainy wcale nie ustał. Jego jest jeszcze więcej niż było. Więc najpierw trzeba spalić ten węgiel, który jest... No tak, ale tamten jest dużo tańszy. Znaczy jest, jak to zrobić? Jest dopłacać bardziej, do tego węgla i czasami bardziej kaloryczny i tańszy oczywiście. No ale od tego jest świadoma polityka państwa, w tym przypadku rządu, żeby stosować tutaj pewne preferencje. No ale jeżeli mówi się, że kopalnie mają za dużo węgla, jednocześnie węgiel się sprowadza z zagranicy, no to jaka jest w tym logika? No tak, ale to nie rząd sprowadza węgiel, tylko no, ale rząd tylko może, ale rząd może za pomocą odpowiednich instrumentów ekonomicznych i finansowych albo zachęcać do takiego importu, dotować, albo przeszkadzać. Dotować trzeba ten węgiel, który zalega na hałdach? Jeżeli nie ma innej możliwości, to trzeba się porozumieć z Unią Europejską, która na to pewnie patrzy kusym okiem na niedozwoloną pomoc. Kosym, przepraszam. I podjąć decyzję, żeby ten węgiel no, nie leżał na hałdach. No. Pamięta pani, jak niedawno jeszcze Agencja Rezerw Materiałowych zamiast skupować maseczki i lekarstwa, to skupowała węgiel, żeby to ładnie wyglądało, tak, żeby nie było tego węgla na hałdach. No. Tak się kończy zawsze propaganda. Źle się kończy. W pana rządzie było wiele zmian. Były zmiany duże, były zmiany mniejsze. Jak przeprowadza się zmiany, żeby obywatele byli przekonani, że to oni, a nie politycy są beneficjentami tych zmian? I co zrobić, żeby koalicjanci też mieli poczucie, no, że nie są, mówiąc brzydko, rolowani? Proszę pani, ja myślę, że obywatele rzadko mają poczucie, że czy będzie 10 wicepremierów, czy 50 wiceministrów, że to ma jakieś dla nich znaczenie. Ja tylko powiem tyle, że ten rząd, który w tej chwili jest, jeżeli pani policzy tak zwanych ministrów konstytucyjnych i wiceministrów, to jest chyba największy rząd w historii Polski. 24 jest ministrów konstytucyjnych, 21 resortów. A wie pani, ile było w moim rządzie ministrów konstytucyjnych, łącznie ze mną, z premierem? Kilkunastu. 16. Mhm. No to jest taka różnica. A ile wiceministrów było? Było tak, że w każdym resorcie sekretarzem stanu mógł być tylko jeden i było po trzech, najwyżej czterech wiceministrów. Więc przy czym taką racjonalną konstrukcję rządu robi się w ten sposób, że najpierw się opracowuje program i plan, określa się priorytety jasne, i do tego podporządkowuje się ludzi, ale jeżeli jest odwrotnie, nie, tak no jak teraz. Teraz jest odwrotnie. Wczoraj był gościem minister Dworczyk i mówił, że najpierw, że w ogóle sprawy personalne są na końcu, że najpierw musi być ta struktura, że musi być konsolidacja. To minister Dworczyk późno się obudził, dlatego że 5 lat PiS rządzi. Pewnie pan minister Dworczyk tego nie zauważył. I jeżeli to tak jest, że właśnie najpierw jest program, najpierw są priorytety, najpierw są strategie, a potem się do tego podporządkowuje ludzi, to jest w porządku. Priorytety na nową kadencję, teraz są priorytety na po wyborach prezydenckich. Tak, jasne. Otóż jest prawda etapu. Prawda etapu, dobre. Otóż zobaczymy, jak to będzie. No, w każdym razie, jak się rozbuchało ten rząd do monstrualnych rozmiarów, to teraz każdy minister i każdy wiceminister i każdy szef partii politycznej tworzącej koalicję będą udowadniać, że są potrzebni. Jak pan wie, rozbuchiwanie następowało w kolejnych latach. To takie było, troszkę było sinusoidalne, bo czasem troszkę mniej było tych ministrów, ale to nie było tak, że to nastąpiło nagle. Nie, to jest zawsze metodą pełzającą. Rozpasanie jest pełzające. Od kilkunastu lat, tak, mam takie wrażenie. Nie od kilkunastu, tylko od kilku, bo mówimy o tym rządzie, który jest największy, liczbowo rzecz biorąc, bo nie chodzi o rangę oczywiście. No tak, ale chyba rządy Platformy i PSL też nie były jakieś maluśkie. No ale nie były takie, no naprawdę. No i to jeszcze raz się pochwalę. Mój rząd liczył 16 osób. No tak, to się pan pochwalił, no to już zapamiętałam. Ale trzeba powtarzać, bo to wtedy pan dopiero się pamięta. Zna pan PSL, to był wasz koalicjant. Kiedy politycy PSL-u mówią, że nie są zainteresowani koalicją z PiS-em, że pójdą swoją drogą, no to są rzeczywiście niezainteresowani, czy tylko mówią, że nie są zainteresowani, jak pan myśli? Wie pani, to jest akurat bardzo prawdopodobne, dlatego że tyle przykrych opinii, ile politycy PSL-u usłyszeli od polityków PiS-u, tyle wręcz po twarzy. To jest taka jakby liczba tych wszystkich obelg, którą oni słyszeli, że oni mogą się teraz wzdragać przed jakąkolwiek próbą koalicji z PiS-em. No ale zobaczymy. No, jak pani wie, w polityce się widzi różne zaskakujące rzeczy, a zwłaszcza w polskiej polityce. Można odnieść wrażenie, że spór o konwencję stambulską spadł lewicy jak z nieba, bo może przypominać o swoim istnieniu, może się pozycjonować, może przypominać swój program, poglądy i tak dalej, ale czy to jest spór, który naprawdę jest ważny, istotny, czy z konwencją czy bez konwencji coś się zmienia w sytuacji osób pokrzywdzonych? No to jest dobre pytanie do tych, którzy ten spór wywołali, bo przecież nie lewica go wywołała. Nawiasem mówiąc, pierwszy był Krzysztof Bosak, który zażądał natychmiastowego wypowiedzenia konwencji stambulskiej w czasie kampanii wyborczej. Takie żądanie wysunął. No ale Krzysztof Bosak to nie jest lewica, jak pani następnie wie. Marek Jurek też nie jest lewica. Przypomniał o sobie, tak. I najważniejsze jest właśnie pytanie, po co to jest w ogóle robiono? W sytuacji, w której konwencja w Polsce obowiązuje już po ratyfikacji 5 lat i jako, żeby nie wiem jak nie szukać, to raczej trudno znaleźć jakiś przykład strasznego, złego oddziaływania tej konwencji na nasze rodziny, na nasze dzieci. Jednym słowem, potwierdzenia tych bredni, które słyszymy od polityków prawicy, którzy od kilku dni intensywnie próbują nas przekonać, że ta konwencja jest jakimś diabłem wcielonym. No dobrze, a jeżeli Włodzimierz Czarzasty mówi, że kto jest za gwałtem, biciem kobiet, jest za tym, by wycofać konwencję antyprzemocową, to on uczciwie stawia sprawę? Myśli pan, że ci, co chcą to wycofać, to chcą od razu pobić kobiety i przywiązać dzieci, nie wiem, albo posadzić je na grobu? Z pewną przesadą, ale można tak się wyrazić oczywiście malowniczym językiem, bo Włodzimierz Czarzasty ma ten język bardzo malowniczy. Otóż to, co w tej chwili jest robione, to jest przede wszystkim robione dlatego, że, jak rozumiem, Zbigniew Ziobro chce za wszelką cenę umocnić swoją pozycję w tych najbardziej ortodoksyjnych kołach katolickich, tam gdzie wpływy ma Ordo Iuris i tak dalej. I tak jak dalej. On będzie tak umacniał, to będzie miał większe wpływy w rządzie, tak? On chce się umocnić w tej prawicowej ortodoksji i liczy na to, że jak się będzie tak umacniał, to... No ale zanim on się tak zaczął umacniać, to pani minister Maląg w telewizji Trwam powiedziała, że rząd przygotowuje się do wypowiedzenia tej konwencji. Proszę pani, minister na razie, Maląg się chyba nie musi umacniać. Proszę pani, na razie mamy inicjatywę jednego ministra. Mnie najbardziej interesuje w tej sprawie to, czy będzie w tej sprawie inicjatywa rządu, bo nie ma decyzji, ścieżka, mówi rząd. Ścieżka decyzyjna jest taka, że Rada Ministrów musi podjąć uchwałę i z tą uchwałą musi iść do Sejmu, tak? I w Sejmie uzyskać większość, w Senacie, a potem iść do prezydenta. Natomiast sam pomysł, żeby to robić, jest po prostu idiotyczny, dlatego że... Aż tak? Tak, dlatego, że proszę pani, kraj, który na przykład nie ratyfikował konwencji antyprzemocowej, no jest na poboczu normalnych polityki. Wielka Brytania jest na poboczu? Tak, oczywiście, że tak. W tej sprawie tak. Natomiast kraj, który ratyfikował... Litwa, Łotwa. Który ratyfikował i ją wypowiada, to jest dopiero kłopot. To na koniec. Jutro ma dojść do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z Rafałem Trzaskowskim. To czysta kurtuazja, czy jakiś krok rzeczywiście w kierunku zasypywania rowów? Nie no, żadnym zasypywaniem rowów być nie może, bo ci, którzy ten rów wykopali, go cały czas pogłębiają. Natomiast to jest czysta kurtuazja. Nie wydaje się pan, że ten rów, to tak ma, łopaty są po obu stronach i nie, takie kopanie pani, się odbywa? Nie, proszę pani, nie? Zawsze rów, znaczy większą łopatę mają ci, którzy rządzą, a mniejsze łopatki mają ci, którzy nie rządzą. Otóż... Takie może takie z piaskownicy mają. A to jest właśnie w pewnym sensie, to jest oczywiście piaskownica. Otóż to jest typowo kurtuazyjna wizyta, panowie wypiją kawę, może herbatę, może... pogadają. W sumie ładne obrazki będziemy oglądać w telewizji. Dziękuję bardzo. Leszek Miller, poseł do Parlamentu Europejskiego, były premier. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Jednou ráno přišel vítr, vzal si střechu i s pokrývačem, i s klempířem, i s komíníkem, jenom dlaždič zůstal dole. Zůstal dole, chodník dláždil, plival na zem a byl sprostý. Kamarádi někam letí a on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet, a on tady musí klečet, a on tady musí klečet, a on tady musí klečet, a on tady musí klečet, a on tady musí klečet. Zapraszamy do reklamy. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Zawsze potrafię zachować spokój. Pomaga mi Valerin Max. Valerin pozwala mi przetrwać złe humory szefa. Przestałam się denerwować wizytacjami teściowej. Valerin Max to lek ziołowy o wysokiej dawce. A mimo to nie uzależnia. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucie niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to! I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. 8:30 minęła. Czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Prawie 600 interwencji strażaków po gwałtownych burzach w całym kraju. Najczęściej około 200 razy pomagali usuwać szkody po nawałnicach w województwie łódzkim. Największe straty są w powiecie wieluńskim. Wiatru uszkodził tam co najmniej 20 dachów. Poważnie uszkodzony budynek gospodarczy, stodoła, tutaj uszkodzony kombajn. No ja to w garażu trzymałem drzwi, o, tam do góry, sobie spojrzeć, cały szczyt wyrwany. Mówili poszkodowani mieszkańcy. Wichura zerwała także około 300 metrów kwadratowych dachu z trzypiętrowego domu w miejscowości Rożnów na Opolszczyźnie. W budynku mieszkało 12 rodzin, nikt nie został ranny. 16,5 miliona zakażeń koronawirusem na świecie, 655 tysięcy osób zmarło, to są najnowsze dane. W Polsce było wczoraj ponad 500 wykrytych zakażeń, w Hiszpanii 1800, rośnie także liczba przypadków COVID-19 we Francji. Wczoraj było ich 725. Codziennie do francuskich szpitali przyjmowanych jest ponad 100 pacjentów. Wciąż hospitalizowanych jest ponad 5,5 tysiąca osób, z których 385 najciężej chorych przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Tygodniowo przeprowadza się prawie 500 000 testów. Przyczyną wciąż nowych przypadków zakażeń jest lekceważenie przepisanego dystansu w miejscach publicznych i noszenia maseczek. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jerzy Sztur po 2 tygodniach wyszedł ze szpitala. Czuje się dużo lepiej, informuje jego rodzina. 73-letni aktor miał udar mózgu. Jego żona Barbara podkreśliła, że wychodzi z bardzo ciężkiego stanu nadzwyczaj dobrze, co według lekarzy jest wynikiem błyskawicznie udzielonej pomocy. Jerzy Sztur wcześniej miał zawał, a w 2011 roku zmagał się z rakiem krtani. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Jest szansa na zerowy VAT na książki i prasę. O zgodę na taką zmianę do Komisji Europejskiej chce wystąpić Ministerstwo Finansów. O sprawie pisze dziś Dziennik Gazeta Prawna. Polska nie może sama obniżyć tych stawek, bo nie pozwala na to unijna dyrektywa VAT. Mimo pandemii i zaciskania pasa, wydatki na ekożywność nie tylko nie spadają, ale wręcz rosną szybciej niż wcześniej, pisze dziś Rzeczpospolita. Z najnowszego badania firmy Nielsen wynika, że w pierwszym półroczu rynek ekologicznej żywności urósł w Polsce o 28% w ujęciu rocznym. Zeszły rok przyniósł niespełna 20% wzrost. Za 3 lata polski samochód elektryczny ma wyjechać z fabryki. Izera, bo tak się będzie nazywał, ma być według autorów projektu nie tylko designerską perełką, na którą pracowali projektanci, m.in. związani z Jaguarem czy Torino Design, ale przede wszystkim ma być skrojona na portfel przeciętnego Polaka. Sprzedawany będzie w systemie ratalnym, dużo atrakcyjniejszym niż dla samochodów spalinowych z tego segmentu. Eksperci przypominają, że polskie auto elektryczne będzie miało dużą konkurencję, bo wiele koncernów zaplanowało podobne projekty. Rząd proponuje 2800 zł minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku. Stawka godzinowa miałaby więc wynieść 18 zł i 30 groszy. Teraz płaca minimalna wynosi 2600 zł i na tym poziomie chcą ją zamrozić pracodawcy. Strona związkowa proponuje nawet jeszcze większą podwyżkę, a ostateczne stanowisko Rada Dialogu Społecznego będzie musiała przedstawić rządowi w ciągu 10 dni od otrzymania propozycji. Rząd przedstawił też założenia do przyszłorocznego budżetu państwa. O szczegółach Paweł Mytlewski. Obecna prognoza zakłada, że w tym roku stopa bezrobocia wzrośnie do 8%, ale na koniec przyszłego roku ma wynieść już około 7,5%. Dużo bardziej widoczne ma być jednak odbicie w PKB. Zakładamy, że w przyszłym roku PKB wzrośnie o 4% po spadku o 4,6% w bieżącym roku. Mówi rzeczniczka Ministerstwa Finansów Iwona Pruszyńska. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. W Informatorze Ekonomicznym porozmawiamy m.in. o frankowiczach, którzy efektownie wygrywają w sądach. To jeszcze kilka słów o pogodzie. Ola Żaczek. A w Jastarni, we Władysławowie, piękny słoneczny poranek, w Łebie i Mielnie więcej chmur. Podglądamy, co dzieje się nad morzem. Dziś przydadzą się tam parawany i namioty plażowe, ale też kurtki, wiatrówki. Bałtyk im dalej na zachód, tym bardziej niespokojny. Nad morzem dziś okresami dość silny i porywisty wiatr do 55 km na godzinę. Już od rana silniej wieje w strefie brzegowej na Pomorzu Zachodnim, na Pomorze Środkowej, wybrzeże silniejsze porywy wiatru dotrą po południu. Stroje kąpielowe polecamy dziś tylko od ważnym, bo wiatr będzie potęgował uczucie chłodu. Termometry nad samym morzem pokażą w najcieplejszym momencie dnia zaledwie 19 stopni, ale temperatura odczuwalna to będzie maksymalnie 14. Poza tym nad Bałtykiem miejscami może przelotnie padać deszcz. Lokalnie pokropi też na Kujawach. Jeżeli chodzi o miasta, temperatura maksymalna to 20 stopni w Gdańsku i Koszalinie, 21 w Szczecinie, 22 w Bydgoszczy i Toruniu. Około 22 stopni na termometrach dziś także na Warmii i na Mazurach, 21 w Ostródzie, 23 w Giżycku i Mikołajkach, 24 w Ełku. W warmińsko-mazurskim również miejscami przelotne opady deszczu. Informacja dla żeglarzy. Wiatr dziś umiarkowany, ale momentami porywisty z kierunków zachodnich. Na Podlasiu dziś jeszcze lokalnie możliwe burze i przelotne opady deszczu, za to ciepło. Od 23 stopni w Suwałkach i Augustowie, nawet do 27 w Hajnówce. Jeżeli dziś o poranku czują się Państwo senni i zmęczeni, to spokojnie, można to tłumaczyć pogodą. Szef na pewno zrozumie. A w ciągu dnia warunki biometeo będą się poprawiać, ciśnienie rośnie. Na pewno zrozumie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22,5 minuty będzie 9.227 trójek. Proszę dzwonić, bo mamy dwa egzemplarze naszej porannej płyty tygodnia. To pan od muzyki, pan Bartek Królik. Znowu staję przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech, kiedy schodzę niżej nisko, tak. Kiedy jesteś ze mną, jak wina łyk się sączy czas, i tylko twoją bliskość chcę kochać nieprzytomnie. Będziemy razem jutro, daleko gdzie nie znajdą nas. Na twoich rękach wreszcie chcę zapamiętać wszystko, zapamiętać wszystko. Kolejna noc się kończy, wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście, już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak namiętnie, chcę tam wrócić, chciałbym cofnąć czas. Kiedy przez zamknięte oczy czułem twój zapach i wilgotny smak. Kiedy jesteś ze mną, jak wina łyk się sączy czas, i tylko twoją bliskość chcę kochać nieprzytomnie. Będziemy razem jutro, daleko gdzie nie znajdą nas. Na twoich rękach wreszcie

czas. Chcemy dalej dojść, niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Męskie granie orkiestra 2020. Świt. Muzyczny rozkład jazdy. Za 14,5 minuty 9. Ola Budka, dzień dobry. Dzień dobry. Lollapalooza, festiwal sięgający historią do lat 90. odbędzie się w tym roku wyłącznie w sieci. W tym samym terminie, w którym miał mieć miejsce w Chicago, festiwal Lollapalooza będzie transmitowany online. Od jutra do niedzieli będą transmitowane koncerty. Wszystkie pokazy będą darmowe i dostępne w serwisie YouTube. Wystąpią m.in. Lord, A$AP Rocky, Ellie Goulding, Imagine Dragons, Metallica, Paul McCartney i Yes. Łącznie zaplanowano ponad 150 występów. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 1991 roku. Przez kilka lat z przerwami Lollapalooza była festiwalem objazdowym. Od 2005 roku odbywa się na stałe w Chicago. Live plus Stream Festival to festiwal, który dzieje się na żywo. Z publicznością pod sceną i z publicznością online. Obie formy uczestnictwa są biletowane. Koncerty na żywo odbywają się w Warszawie, w Centrum Praskim Koneser. W ramach festiwalu w sierpniu, począwszy od najbliższej niedzieli, zagrają Micromusic, Fish Harper i Rebecca razem w secie DJ-skim, Mrozu, Ania Rusowicz, Bash, Sunbird, Dr. Misio i 30 sierpnia Jan Serce. Dla fanów, którzy kupią bilet na koncert w streamie, organizatorzy zapewniają możliwość odtworzenia koncertu 48 godzin po wydarzeniu. Zimą, nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego, ktoś by na szerokie wody miał być. Lubię sobie ten podczas pan Mrozu. Oj, świetny jest. A mam dobrą i złą wiadomość od Taco Hemingwaya. Zła jest taka, że wbrew zapowiedziom w lipcu nie ukaże się żaden nowy album artysty, choć plany były na przynajmniej dwa. Za to te dwa ukażą się na przełomie sierpnia i września i to właśnie ta dobra wiadomość. Taco Hemingway zachęcił fanów do śledzenia jego mediów społecznościowych, szczególnie dziś, zatem prawdopodobnie możemy spodziewać się nowego singla. A to ważny dzień dla rapera, bo kończy dziś 30 lat. Wszystkiego najlepszego. Mi wciąż dany, o, półtora roku, a mój PESEL ci wciąż znany, ha. Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć, pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym. Wymyśliłem nowy projekt, który mi rozgromi blok pisarski i rozgromi w głowie mury. Ale teraz siedzę w warsie z kubkiem pociągowej lury, bojąc się, że nie zapomnę nigdy woni twojej skóry. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. 30 lat, no proszę, ja pamiętam jeszcze tak nie da, a no nieważne.

I tak nam minęły 3 godziny, bo w tej chwili za 5 minut 9. Do usłyszenia mówimy. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Katarzyna First-Wojtkowska, Roma Leszczyńska, Marcin Łukawski. Wczoraj o tej porze na koniec wspominaliśmy Korę. Dziś, dokładnie dziś, mijają 2 lata od śmierci pana Tomasza Stańki. Zapraszamy